Blond Looks. Punkt widzenia. Każdy ma inny, a to jest mój. Więc sprawdź to i zamknij kurwa ryj. Kochasz błyski, zawsze w centrum, już nic za darmo. Kalkuluję zyski, pełen ansji whisky. A ja ciągle drogam za rogu. Z drukami długimi jak Murkiński. Na zawsze pamiętam to. Nieraz głód i ból, otoczenia był mi bliski. Teraz do przodu NLB, trzymasz w górze pyski. To jest ponad systemu, prawdziwe życie. Nie dla rozgłosu popisuwa. W tym miejscu naprawdę spada głowa. Pieczęć mowa, robię to dla siebie i dla wszystkich, którzy to czują. Szacunek dla prawdziwych twórców, to nie szpanują. To nie tylko biorą, ale biorą i budują. Autorytet, ty ideał, alko. Nie osądzaj mnie przez liczbę spalonych tytek. Jesteś ślepy, nie jestem czpunem. Jestem sobą, możesz nazwać się tą krową. Tak garściami wpierdala trawę. Kocham labę, ale nie jak Herkules uwięziony w laboratorium Dextera. Moja matka to nie Hera. Sprawdź go, dratajska bajera. Gadka, nigdy szmatka, człowiek zagadka. Jak trzeba to kam. Pierwszy fame, stale taki sam. Jak Hans cały czas czekam. A ty puchniesz wyżarty, jak pieprzony dmuchaniec w McDonaldzie. Ty pełen pychy, liczysz kapustę. A ja ciągle jadę po bandzie. Ja sklepowe flesze, a ty z reklamą kciuków w modnej gazecie. Nie bój nic, jeszcze przyjdzie czas. Spotkamy się na starcie. Ulepszę jutro, nowa płyta, nowy sprawdzian. Kochanie, niedługo kupię ci futro. Szybki, powrót na ziemię. Ja i moje plemię, stale wybrute kieszenie. Słuchaj się w mojego baru brzmienie. Medic Lone, nowa liga NLB. Zbudowane podziemie, stale gagę za chemię. Pycham z łokciami się nie zmienię. Pycham z łokciami się nie zmienię. Wchodzę twoim uchem, wychodzę dzikim okiem. Młody i młodość, ciągasz mnie za bokiem. Top. Jestem w prawie każdym mieście, pod prawie każdym blokiem. Jestem w prawie każdym mieście, pod prawie każdym blokiem. Nie wytykaj mi, że jestem zawisny. Jeśli sam tkwi zawiści, nie zrozumiesz tego, nie pojmiesz tego. Jeśli nie rozumiesz liści, tak debilu, niech fura i złoto ci się przyśni. Mięsonki, same zyski, na zdrowie, jeżeli tego potrzebujesz. Zatruty umysł, w plastiku burzujesz. Otwórz oczy, prawdy nie pojmujesz. Spójrz na siebie cały czas, tylko kalkulujesz. Ja stawiam na honor, miłość i przyjaźń. Wasz pierdolony obłęd, ogniwo narodu. To wpojona mentalność, wygrasz. Nie oszukuj się, sam nie zmienisz tego, nie. A gdy będziesz próbował dla ciebie, na pewno skończy się to źle. Druga strona, białe czarnochy. Zazdrościsz mi, że jesteś bardziej biedny. Materialny zysk to złudzenie. Gówno mam, więc gówno mi odbierzesz. Jestem jak zamknięte w osiedlowej klatce dzikie zwierzę. Raz zmęczone, często rozjuszone. Czekam aż pod naporem mojej determinacji krata się wyłamie. Skazany na wieczność, jak taki w twojej bramie. Nie ma środków, nikt mnie nie odmaluje. Dalej tam stoję, dalej tam stoję. Stały się i próbuję, czy moja prosta się w końcu wyprostuje. Tymczasem mój brat, moje oczy się pilnuje. Sprytem handluje, modeluje. Na projekcie winda, przyczaja, normalne zajęcie. Tu nie będziesz miał spokoju po filecie. Pysku biegasz, uważaj na zdjęcie. Bo to dupy daje ten mały chłopaków przejebane. To jest święte, to jest święte. Wchodzę twoim uchem, wychodzę dzikim okiem. Młody i młodość, ciągasz mnie za bokiem. Top. Jestem w prawie każdym mieście, pod prawie każdym blokiem. Jestem w prawie każdym mieście, pod prawie każdym blokiem.